Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an düşmanları yüzyıllardan beri Kur'an'ı alternatif olarak ürettikleri kaynaklarda namazdaki şekil şartlarına uymayanların namazlarının kabul edilmeyeceği gibi korku içeren kurallar ile inananları uyutmayı becermişlerdir. Oysa ki bizi yaratan Rabbimiz huzurunda alçala alçala dua etmemizi, kendisinden başka kimsenin önünde eğilmememizi, aklımızı kullanmamızı bildirmiştir. Aklını kullanmak istemeyenlere diyecek bir sözümüz olamaz. Onlar Kur'an'ı güzel sesli hafızlara mezarlarda okutsunlar. Ölünün kabir azabı çekmemesi için Arapça telkinlerde bulunsunlar. Onlar ticaretin yaptıkları inanç sektöründeki karlı kazançlarını kaybetmemek için kendilerini uyarmaya çalışan müminleri cahillikle suçlasınlar. Onlar Peygamberimizin okuma yazmayı bilmez yalanını bir faziletmiş gibi sahte gözyaşları ile anlatmaya devam etsinler. Kur'an'daki ümmi kelimesinin anlamını çarpıtmaya devam etsinler. Onlar şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır uydurmasını kendilerine baş tacı yapsınlar. Onlar senenin birkaç gecesinde tesbih çektiklerinde cennete kolayca gireceklerini sansınlar. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ Teşekkür olun, ederiz. Var olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, birkaç haftadan beri aklımız almasa da kendimizi imanımız zedelenir korkusuyla inandığımız mucize diye adlandırılan olayların gerçek anlatımını sayın konuğumuzdan dinlemiş bulunuyoruz. Bu haftada özellikle Musa peygambere izafe edilen mucizelerin gerçeğinin açıklanmasını rica edeceğiz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bir hayli programdır herhalde. Evet. Bu mucize kavramı üzerinde gidiyoruz. Bundan evvel işte İsa ile ilgili mucizeler, Resulullah'a izafe edilen mucizeler, Miraç vesaire gibi şeyleri yeterince tahlil ettik. Tabii bu bağlamda bir de bende bunun özel bir anısı olması açısından Musa peygamberle ilgili mucizelerin de Kur'an'daki tahlilini arz edelim. Bunun bende hani özel bir yeri vardır dememin nedeni şu. Bir gece Amerika'dan bir telefon aldım. Bir ilahiyatçı arkadaşımın yeğeni arıyor. Ve derdini anlattı. İşte bu mucizelerle ilgili yanlarındaki Hristiyan, Yahudi arkadaşlarına falan onları anlattıkları zaman işte Peygamberimizin Miraç'a çıkışını, Musa Peygamber'in Kızıldeniz'i yarışını, asasını vurduğu zaman bir kaya parçasından 12 tane nehirin akıtılışını falan. Bunları dinleyen bir Hristiyan ona demiş ki bunlar bizim Hollywood fantezileri demiş. Allah Allah. dalga geçmişler. Sonra acı yanını da söyleyeyim. Acı yanı bu değildi onların dalga geçmesi. Orada bizim bu işle ilgili devletimizi temsil eden din görevlisine gittikleri zamanda da evet öyledir, inanacaksınız deyip başından savmış olması. Gitti, gitti. Ve o baştan savmanın sonucunda da netice olayı bize kadar intikal ettirdiler. Biz bizim makaleleri okumalarını istedik ve okudular. Sonradan o makaleler İngilizce'ye çevrildi. O Hristiyan da, o Yahudiler de işin gerçeğini öğrenmiş oldu. Ve ağırlık orada Musa'nın mucizeleriyle ilgili olaylardı. Bu onun için önemsediğimiz için biz burada bunları da serdedelim. Musa ile ilgili mucizeleri de anlatalım. İnşallah. Efendim, biliyorsunuz Musa ile ilgili hem rivayet kültüründe İsrail'e ait hem de Müslümanlar arasındaki normal statüde yüzlerce, binlerce mucize anlatılır. Evet, evet. Yüzlerce, binlerce anlatıldığı zaman tabii Musa'da, İsa'da gösterilen mucizelerin 10 katı, 20 katı da oradan alınıp Peygamberimize de adapte edilecek. Onun Musa'nın diyelim ki 100 mucizesi varsa Peygamberimizinki 1000 olacak, 2000 olacak, 3000 olacak gibi böyle bu tip şeyler yaşanacak. Onun için biz işin aslını, aslarını, mucize ne demek bunu anlattıydık. Mucize, peygamberin mucizesi olmaz. Muciz Allah'tır. Evet. Mucizeyi Allah yaratır. Ve bunun da neler olduğunu anlatmıştık. Şimdi o kadar çok hani Kur'an'da da bahsedilen ayetlerin çarpıtılmasıyla Musa'ya izafe edilen mucizeleri de burada tek tek ele alalım. Çok önemli. Yavaş yavaş tahlil edelim. Biz de senelerce bunları hep bu şekilde okuduk, dinledik, hepimiz inandık. Hepimiz öyle. Evet. Şimdi hepimiz o yollardan geçtik. Evet. Bir de işte bunlara inanacak bir kesimin sürekli varlığını oluşturmak için planlı, programlı çalışan bir heyet var dünya üzerinde. Evet. Yani istismar edebilmek için, sömürebilmek için akılsız bir güruhun olması lazım. Ve onu da nasıl yaratırız diye. Doğru. Bu planlı, programlı bu çalışılıyor. Doğru. Bunu hani İsa'nın göğe çıkarılmasını, gökte olmasını, gökten inmesini açıklarken bunun hangi amaçla yapıldığını da tabii daha evvelki bir programda, değil mi? Anlatmıştınız. Bunları da anlatmıştık. Şimdi oraya da girmeyeceğiz. Tabii. Burada Müslümanların en fazla dikkat edeceği şey devamlı akıllarını kullanmaları. Önemli olan akıl, şey. Akıl, akıl, akıl, akıl. Yani hep aklı, akletme, aklı kullanma. Aklı kullanmak da bilgiyle olur. Bilgisiz adam akıl kullanamaz. Bu Kur'an'ın bir ifadesidir. Değil mi? وَمَا يَاقِلْهُوَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Bunu ancak bilginler akledebilir. Bitti. Bilgisi olmayanlar akledemez. Aklı kullanma için önceden bir bilgilenmek, birikme sahibi olmak lazım. Burada bu bağlamda hem de mucize kavramıyla ve anlatacağımız şeylerle ilgili değerli zamanımızın çağdaş bilginlerimizin bir tanesinin çok güzel bir vecizesi var. Onu burada haksızlık olmasın çünkü iyi olacak. Onu burada anlatayım. Der ki mecaz ilmin elinden cehlin eline düşerse hakikata inkılap eder, hurafata yol açar. Çok güzel bir söz. Şiirlerdeki, nesirlerdeki, Kur'an'daki mecaz ifadeler eğer ki alimlerin elinden alınıp cahillerin eline düşerse olursa herkes onu hakikat anlamıyla anlar ve bu defa da dinde, bu konu dindeyse bir türlü hurafa, saçma sapan şeyler oluşur. Evet. Bunu daha önce bir yerde daha kullandım ben bu sözü hatırlayacak olursanız. Mesela halk dilindeki Hızır sözcüğü Hızır, evet. Normal olarak yeşil anlamındayken bu kişileştirildi cahillerin elinde maalesef, değil mi? Maalesef. Ve Hızır diye bir aleyhisselam üretildi. Evet. olmayan bir şey. Evet, tamam işte böylece de saçma sapan, hurefa, anladın mı? Dinde yeri olmayan şeyler oluşmuş oldu. Bu buna benzer. Şimdi değerli izleyicilerimiz de yani sohbetimizi hep bu bağlamda. Hı. Şimdi görecekler sözcüklerin hakikat anlamı, mecaz anlamı. Hı. Hakikat anlamı, mecaz anlamları doğrultusunda göreceğiz. Ve nasıl her birinin yozlaştığını da, nasıl sapmalara yol açtığını, hurafelerin nereden oluştuğunu da hep göreceğiz. Birden tek tek göreceğiz. İnşallah. Şimdi konumuz öz olarak bu program Musa peygambere atfedilen mucizeler. Evet. Şimdi efendim, önce Kur'an-ı Kerim'e bak şey yapıyoruz. Evet. İsra suresinin 101. ayeti. Evet. Rabbimiz ve ant olsun biz Musa'ya apaçık 9 ayet gösterge verdik. Evet. Musa'ya kaç tane ayet vermiş? 9. 9. Bunu bir not edelim. Tamam. 9 ayet. Ayetin devamında işte İsrailoğullarına soru ver diyor. Hı. Burada Resulullah'a diyor ki bu ayetler indiği zaman bu işi bilen İsrailoğulları var. Musa'ya 9 ayet verildiğini herkes bilir. Hmm. İstersen şöyle bir dön sor. Doğru mu? 9 ayet mi verildi Musa'ya diye bir soruyor. Evet. Bir parantez içerisinde. Hani o Musa kendilerine geldi de Firavun'una ey Musa ben senin büyülenmiş olduğunu kesinlikle biliyorum demişti. Gibicesine evet. Ayet devam eder. Evet. Konumuz ayetin birinci cümlesi. Musa'ya kaç ayet verilmiş? 9. 9 ayet verilmiş. Biliyorsunuz Kur'an'da mucize sözcüğü diye bir sözcük geçmez. Evet. Kur'an'daki tüm Allah'ın ayetleri diye geçer. Yani Kur'an'daki ayet sözcüğü mucize demektir. Bir diğer tabiriyle. Tamam mı? Biz burada bu ayetten yani biz Musa'ya apaçık 9 ayet verdik dediği zaman biz buradan Musa'ya 9 mucize verilmişti. Anlayabiliriz. Evet. Hiçbir sakınca yok. Tamam. Bu bir. Neml suresi 12. ayete geçiyoruz. Ve koynundaki gücünü devreye sok. Evet. 9 ayet alamet gösterge içinde Firavun'a ve onun kavmine hiç kusursuz mükemmel çıkacaksın diyor. Bu ayette de Musa'ya ikinci bir güç verilirken İsrail oğullarına 9 ayetle çıkacağını bildiriyor Cenab-ı Hak. Evet. Burada da 9 ayet geçiyor. Burada da geçiyor aynı şekilde. Evet, 9 ayet. Enteresan. Öyleyse evet. Musa'ya verilen bu 9 ayet nedir? Tabi bu ne demektir? Bir defa bu 9'u bir bilelim. Şimdi burada Müslümanların elindeki rivayet kitaplarına bakacak olursak, Hristiyan ve Yahudilerin elindeki Kitab-ı Mukaddes'e bakacak olursak, burada o dönemlerde yaşanan tabiat olaylarının tümünü Musa'nın mucizesi olarak zikredildiği zaman Musa'nın üzerinde 9'un çok üstünde mucize tecelli ettiği görülür. Bak burada sayayım şöyle diyelim ki. Evet. Bak, misal bu 9 ayeti şöyle kabul etsek bu faraziye. Hı. Kayadan su çıkarma. Evet. Asanın yılana, ejderhaya dönüşmesi. Tamam bunu söyleyeyim. Elinin ışık saçması. Evet. Tufan, bit salgını, kurbağa çekirge istilası, evet. suyun kana dönmesi ve denizin yarılması olarak sayılır bu genellikle şey evet. olarak. Halbuki buradaki konu edilen bu bit salgını, tufan, çekirge salgını, suyun kana dönmesi, bunlar Kur'an'da var. Bunlar hep mecazi şeyler. Bak hep yine mecazdan böyle şey yapacağız. Bunlara baktığımız zaman bunların mesela tufan, bit salgını, kurbağa, çekirge istilası, suyun kana dönmesi gibi bunlar normal olarak tabiat olayları ve bunlar Musa ile ilgili değil, İsrailoğullarının taşkınlıklarına göre Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde yaratmış olduğu belalar, musibetler, cezalandırma sistemleridir. Bunların Musa'ya mucize olmakla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Neden? Yani. Şimdi Rum 41'de Cenab-ı Hak, Rum suresinin 41'inde, hani insanlar dönerler diye, yani akıllarını başlarına alırlar diye kendilerinin elleriyle kazandıkları şeyler yüzünden. Evet. Yaptıklarının karşılığı olarak yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmak için karada ve denizde fesat kargaşa ortaya çıktı. Evet. Eğer ki denizde yani sularda bir hani kana dönme olayı, bit salgını, çekirge istilası vesaire olduysa bunlar bir peygamberlik alameti niteliği değil. Tamam mı? Evet. Bunlar oradaki halkın taşkınlığı yüzünden uyarı amaçlı olarak Allah'ın başlarına musallat etmiş olduğu belalardır, musibetlerdir. Evet. Ve bu bir nebzedir. Hepsinin de karşılığı falan da değil. Bir nebze. Bir çok nebzedir bu. Hepsinin karşılığı değil. Üstelik evet. Evet. Öyleyse tabiat olaylarıyla ilgili Musa'ya 9 tane mucize verildi demek, bunları mucizelikten çıkaracağız. Evet. O zaman Musa'ya verilen 9 ayet ne? Nedir işte esas? Musa'ya verilen 9 ayet dediğimiz zaman bu mucize dediğimiz, peygamber mucizesi dediğimiz cinsten değil. O cinsten değil. Özetle şimdi söyleyeyim, sonra bunu detaylandıracağım. Musa peygambere de 2 tane mucize verildi. Peygamberlik alameti, peygamberlik göstergesi olarak Musa peygambere sadece 2 tane mucize verildi. Birincisi, kendisine verilen kitap. Tevrat kitabı mucizedir. Evet. Aynı Kur'an kitabı gibi. Resulullah'a aynısı. Mucize olduğu gibi Tevrat'ta Musa peygambere verilen bir mucizedir. Vahiy yani. Vahiy tabii ki. Vahiy bir mucizedir. İkincisi, Musa peygambere verilen ikinci mucize, orada 7 beyza kusursuz güç olarak nitelenen kardeşi Harun'un kendisine vezir yapılmasıdır. Harun'un vezir yapması. Harun'un kendisine vezir olarak, yardımcı olarak verilmesidir. Musa peygambere verilen mucize 2 tanedir. Bunu ileride şöyle anlatayım ben size. Taha suresinin 20 ile 23. ayetlerinde, Furkan suresinin 35-36. ayetlerinde bunu net olarak okuyacağım ilerideki. Evet. Yani sohbetimizin devamında. Öyleyse Musa'ya verilen 9 ayet ne? 9 ayet diyor Kur'an'da. Şimdi biz 9 ayete düğümlenelim. Kur'an'da 9 ayet deniyor. Şimdi Tevrat'la ilgili veyahut da Yahudi kültürüyle ilgili halk arasında genel olarak bilinen, kültürel olarak bir bilgi var. Evet. Nedir bu? Yahudilikteki 10 emir. Tevrat'ın 10 emri dediğimiz bir 10 emir var. Evet. O 10 emrin hepsi Kur'an'da da var. Evet, zaten var. Ha, onlar Kur'an'da da var. Yani bunlar tevhiddir, hırsızlık, zina vesaire falan şeyler. Bunlar aynı Kur'an'ın emirlerinden. Şeriat kanunları. Kur'an'da da bunlar aynen var. Allah'ın bütün peygamberleri bildirdiği şeyler. 10 emir dediğimiz şey var. Şimdi bu konuyla ilgili bunun ne olduğunu değerli bilim adamlarımız bunu araştırıyorlar. 9 ayet. Ne oldu? Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'da ayet dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Kur'an'daki bir Kur'an cümlesine ayet diyor muyuz? Evet. Gerçek olan söz. Evet. Kur'an'ın her cümlesi bir ayet midir? Evet. Uzunu, kısası her birisi bir ayet midir? Evet. Öyleyse ayet dediğimiz zaman biz ki Arap toplumu da aynı Kur'an şey indiği zaman aynı şeyi anlıyordu. Musa'ya 9 ayet verildi dediği zaman Musa'ya içerisinde kaç madde olursa olsun 9 tane cümle verildi. Evet. Vahiy cümlesi. 9 tane vahiy cümlesi verildi Musa'ya. Anlayacağımız şey bu. Şimdi bakın, bu ilmi olarak, yani biz Kur'an'ı olarak ve dil olarak, dil bilgisine dayanarak bunları söylüyoruz ya, bir de işin gerçek araştırma, tahlil neticesinde size belirli bir şeyler bahsedeceğim. Buyurun. Şimdi kendisini selam ve saygıyla anacağımız Profesör Doktor Baki Adam. Baki Adam Bey. Bu hocamızın Yahudi kaynaklarına göre Tevrat isimli bir kitabı var ve bu kendisinin de anlatacağım olay doktora tezi. Enteresan bir tez. Evet. Evet. Yine dediğim gibi insanlığı, yani böyle bu bilgiyi bulgulayıp hani paylaştığı için kendisine de teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. O şöyle ifade ediyor. Yahudi Tevrat'ında iki ayrı emir cümlesi halinde zikredilen, karşımda başka ilahlar, ilahların olmayacak ifadesiyle, kendin için oyma put yapmayacaksın ifadesini Samiri Tevrat'ı tek emir cümlesi halinde toplamıştır. Yani 10 emir diyoruz ya, orada 10 emrin her birisi, yani 8 tanesi bir emir bir cümlede. 8 tane cümlede, her birinde tek emir olmak üzere 8 cümle var. Evet. Tamam mı? Tamam. 10 emirin 2 tanesi de tek cümle halinde verilmiş. Hayır, o hayır. Zaman kaç ayet eder? 10. Pardon, 8'i 9 yapar. 9 ayet evet, eder. Evet, tamam. Evet, evet. Yani Tevrat'ta 10 emir 9 tane ayet içerisinde verilmiş. Evet. 10 emrin 2 tanesi bir ayet içerisinde verilmiş. Diğer ikisi de. 8 tanesi de tek tek birer cümle içerisinde verilmiş. Evet. Ve böylece ne etmiş oluyor? 9. Musa'ya 9 tane ayet verilmiş oluyor. Kur'an cümlesi gibi Tevrat cümlesi verilmiş oluyor. Enteresan bir izah. Evet. Evet. Güzel. Bunun mahiyeti bu oluyor. Evet. Bunu da evet. Şimdi bu öğrendik ki İsra suresindeki 9 ayet, yine? Neml suresinin 12. ayetindeki 9 ayet sözcüğünden açılım bu. 10 emirin evet. Aslında 9 ayet içerisinde 10 emrin verildiği, yani 10 emrin 9 ayet içerisinde verildiğini anını çıkarmış oluyoruz. Şeyini tespit etmiş evet. oluyoruz. Önce Musa'ya verilen ayetleri inceledik. Buyurun. Şimdi Kur'an'da hiç ayet lafı geçmemesine rağmen, ayet olduğu söylenmemesine rağmen gelelim Musa ile ilgili ortaya atılan mucizelere. Evet. Söylentilere. Evet. Şimdi birincisi, Musa'nın en meşhuru nedir? Asa. Mucize. Asa. Evet. Asa. Evet, asa. Tamam mı? Asa, bizim Türkçe'de bildiğimiz baston demek. Evet, öyle bilinir. Bildiğimiz baston. Değnek. Tamam mı? Evet. Şimdi, bu asanın bizatihi kendinde iki tane olay gerçekleşir. Hı. Nedir bu iki tane? Birisi bir yerde asa yılana, solucanvari, hayye dediğimiz bir şeye dönüşür. Hı. Bir yerde de ejderhaya dönüşür. Evet, iki yerde izah eder bu şekilde. Birinde hayye geçer, birisinde suban geçer. Suban, evet. Önce hemen hatırlatayım. Eğer hakikaten Musa'nın elindeki asa var ya, baston var ya, yılana dönüştü desen, yılan dediğimiz zaman öyle büyük yılan falan değil ha. Hayye sözü, solucan var, kıvırdanıp kıvırdanmadığı belli olmayan canlı bir şey. Basit evet. bir şey demek. Suban da ejderha tabir ettiğimiz büyük yılan, fare mare yutan cinsten olan şey demek. Burada Kur'an'ın içerisinde ona mı dönüştü, buna mı dönüştü? Şimdi ikisine de diyor mesela. İkisine de dönüştü. Hangisi? Bu bir tutarsızlık. Gerçek olan hangisi? Değil mi? Tamam. Burada tutarsızlık görürsün. Tabii öyleyse ki. Burada yılan, bilmem, çiyan, yok efendim de bilmem, ejderha, mehderha yok. Kendi kendini yok ediyor yok, zaten. Yok, öyle bir şey yok yani. Evet. Bunu da anlatan ne dedik unutmayalım. Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşerse evet. hakikata dönüşür. Hakikata. Ortaya bir sürü abuk sabuk inanç, anlayış çıkar gider dedik. Maalesef. Öyleyse, birincisi Kur'an'da geçen asa sözcüğünü, tahlil edelim. Tahlil edelim. Asayı tahlil edecek olursak her şeyi net olarak ortaya çıkarırız. Tabii. Bunu asa ne demek? Burada onu göstereceğim biraz sonra. Evet. Şimdi asa sözcüğü Lisan'da, taşta aslında toplanma ve uyuşma demek. Evet. Toplanma, şimdi, uyuşma. Şimdi asa sözcüğü el ve parmaklar üzerinde toplandığı için, bakın şimdi tuhafınıza gidecek. Dünyada ilk defa asa adı var ya. Evet. Şu çalgı, ut var ya. Ut, evet. Ona verilmiş. Ha, öyle mi? Evet. Araplarca asa adı ilk defa ut, çalgı ut var ya. Çok enteresan. Hani el parmaklar tam orada bir, hani uyumsa bir birlik, beraberlik oluyor. Tam yeni bulacak notasını. Ve uyum şey yapıyor ya. Tabii. Ona verilmiş. Tamam mı? Evet. İlk defa bunlara şey yapılmış. Hep bunu, bütün dil bilginlerin hepsi şeydir. Asa ismi verilmesinin nedeni bastona, dil bilginleri anlatıyor bunu. Asa ismi verilmesinin nedeni el ve parmakların üzerinde toplanmasıdır. Tamam. El ve ayağı böyle sıkı tutun mu? Öyleyse asa dediğimiz zaman şunu bileceğiz bu anlamlardan. Sıkı tutulan bir şeyi sıkı sıkı tutmak. Sıkı sıkı tutmak. Sıkı sıkı tutmak. Veyahut da sıkı tutulan şey. Tamam mı? Evet. Evet. Şimdi bunu Araplar kullanırken toplumu bir araya getirdin ve onları bir araya getirin gibi laflarını, bir araya toplayın anlamını hep asa fiiliyle kullanmışlar. Evet. Altını çizerek söyleyeceğim. Bir de Araplarda deyim olarak asanın bırakılması var. Bırakılması. Asanın bırak. Asanın bırakılması var. Deyim. Bu da mecaz olarak yolculuğun bitmesi, yolcunun gideceği yere varıp direklerini dikip çadırını kurması, yerleşmesi demektir. Birine asayı bırak dediği zaman, hedefe anladın ulaşmış mı? O hayatı terk et, yerleşik bir hayata geç demektir. Yerleşik hayata geç. Evet. Lisan, asa maddesi, tacın asa maddesi hep budur. Evet. Bu tanımı kesinlikle Müslümanların hepsinin, başta da hocalarımızın iyi dinlemesi ve iyi kavraması gerekiyor. Asanın bırakılması ne demekmiş? Gideceğin yere vardın, direklerini dik, çadırını kur, yerleş demek. O anlamda anlamımız. Anlamı bu. Mecaz anlamı. Evet. Evet. Şimdi bu açıklamalara göre önce deyimsel asa bırakma deyimini değil de asa sözcüğünü şey yaptığımız zaman nedir? Biriktir. Biriktir. Birikim. Asa birikim olacak. Birikim. Birikim. Evet. Öyleyse biz şimdi Kur'an'da bunların her birini tek tek inceleyeceğiz. Evet. Bu sözcükten anlayacağız ki, şöyle bir şey yapalım. Burada Musa'nın asası dediğimiz zaman iki tane noktası olacak. Bak, bunun iki tane noktası olacak. Birincisi, bildiğin gerçek manası çoban asası. Tabii o. Dağdaki bildiğimiz asa. O. Ha. Evet. O. İkincisindeki konu edilen asa artık o asa değil. Tamam mı? Evet. O asa değişecek. Mecaza gidecek efendim artık. Bilgi birikimi gibi. Ha, ona geçecek. Şimdi öyleyse biz asa dediğimiz zaman, Musa'nın asası dediğimiz zaman iki birikimi ele alacağız. Birincisi, Musa'nın aldığı vahiyler, o bilgi artı hayat tecrübesi. İkisi birlikte. Heh, Musa'nın asası dediğimiz zaman, bunu vahiy ben artı, ileride örnekleyeceğim. Evet, hayatta yaşadığı tecrübesi. Deneyimler de Musa'nın bir birikimidir. Evet. Çok güzel. Bunu bir örnekle ileride göstereceğim. Evet. Öyleyse şimdi Musa'nın, bak şimdi şeyde, şöyle anlatayım. Taha suresinde 11-16. Ayetlerde özet olarak hayatı çok öz bir şekilde verilir. Evet. Burada der ki Cenab-ı Hak, Musa, bak ilk vahiyden sonuna kadar, ha öyle bunu hemen 2 dakikalık olmuş gitmiş gibi falan algılanmasın yani. Burada 120 senelik belki de bir hayat var yani. Enteresan. Musa, ben senin Rabbin olan benim. Hemen iki nalını çıkar. Şüphesiz senin temizlenmiş bir vadide, Tuva'dasın. İki kere temizlenmiş vadidesin. Ve ben seni seçtim. Bunu daha önce birkaç yerde anlatmıştım. Nalınlarını çıkar ne demekti? Her şeyi bırak, malı, göreve. Malı, mülkü, aileyi terk et. Ha. Bak mal, mülk, aile. Hepsini mal, mülk, hemsini aile terk et, hizmete koş. Evet, evet, ha. O anlamda. Bak, o halde vahyedilecek olan şeye. Hı. Bildiriyor Allah'ım. Şimdi vahyedilecek şeye diyor Cenab-ı Hak, uyacaksın diyor. O vahyedilenler ne? Burada onun bedelini vermiş Cenab-ı Hak Kur'an'da. Şüphesiz ki ben Allah'ın ta kendisiyim. Bak. İlah diye bir şey yoktur benden başka. O halde bana kulluk et ve beni anmak için salatı ikame et. Şüphesiz ki o saat, kıyamet gelecektir. Onu ben herkes emeğinin karşılığını alsın diye neredeyse gizleyeceğim. Evet. O nedenle ona, yani kıyamete inanmayan ve kendi hevasına uyan kimse seni ondan, yani kıyamete iman etmekten alıkoymasın. Sonra helak olursun şeklinde o verilmiş. Şekilde. Tamam mı? Evet. Anlaşılan o ki Musa bu ilkeleri tebliğ etmiş ve kabulü için tartışmaya başlamıştır. Evet. Musa'nın misyonu da işte gördüğümüz gibi bu. Bu ayetlerde evet. Geçiyor. Evet, özetleyecek olursak, bunun bastona isim olması da sadece hani anlatmıştık. Tabii. Bastonun onu sıkı tuttuğundan dolayı. Vahiyde, asa evet. Sözcüğü, bak şimdi hepsini tek tek ele alacağım da, Kur'an'da 6 yerde geçiyor. Kur'an'da 6 yerde geçiyor. 6 tane hmm. Ama hepsi farklı bir evet. Anlamlarla gelecek. O izahları girmeden önce bir kısa ara verelim tamam, isterseniz olur. Efendim müsaadenizle. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Musa Aleyhisselam'a atfedilen mucizeler konusunda açıklamalar yapıyordu. En son asa konusuna değiniyordu. Buyurun oradan devam edelim efendim. Evet. Musa ile ilgili asa konusunu ele alıyoruz şimdi. Evet. Birincisi, Kur'an'da geçen asa sözcüğü, Musa'nın asası, Taha suresinin hani 17. 18. ayetinde kesin olarak bildiğimiz gerçek anlamıyla asa, yani hakikat çoban anlamı. Asası. Evet. Çoban asası. Güzel. Anlamında kullanılmıştır. Önce buradan bir başlayalım. Çoban asası. Rica etsem evet. 17 18. Taha 17. Evet, oradan lütfen okuyun siz. Ve sağ elindeki nedir ey Musa? Musa, o benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim ve onda benim için başka yararlar da var dedi. Devam. Bir daha oku. Devam. 19 mu? Evet. Allah, ey Musa, onu bırak. Tamam. Orada dur. Şimdi önce sahneyi canlandıralım. Evet. Musa Medyen'e varmıştı. Evet, Medyen'e. Bir cinayet işledi, kaçtı, Medyen'e yerleşti. Orada uzun zaman kaldı. 8 hıcaç dediğimiz bir süreç orada kaldı. Ondan sonra kayınpederi hadi dedi özgürce bundan sonra bağımsız bir adam olarak yaşa dedi. Onu oradan ayırdı. Musa ehliyle birlikte oradan ayrıldı. Olayın evet. Detayı Kasas suresinde verilir. Evet. Biz hepsini verecek halimiz tamam. Yok. Orada Medyen'den ayrılıp Tur Dağı'nın oraya geldiği zaman bir ışık sezmek neticesinde ışığın peşinden koştu. Evet. Orada vahiy aldı. Hani orada Taha suresinin hani 12. ayetten buraya gelinceye kadar olayları aldı. Şimdi Cenab-ı Hak Musa'ya hep sesleniyor. Şimdi manzaraya bak. Birincisi hani bütün hayatını orada özetlemişti ya. İlk vahiy alıyor. Neydi ilk vahiy? Kendisini tanıttı. Ben tek olan Allah'ım. Ahiret inancını da bildirdi. Şimdi görev veriyor. Şimdi görev veriyor Musa'ya. Allah sesleniyor. Ey Musa, o sağ elindeki nedir? Musa cevap veriyor. Hiye asaye. O benim asamdır, bastonumdur. Tamam. Ve bu bastonla ne yaparmış? Oku ayetten. Koyunlarıma yaprak çıkarırım. Ona dayanırım. Ve onunla yüklaşırım. Başka kazı kazarım. Onu bir yerde o silahı da onun. Evet. O çapası da onun, kazması da onun. Anladın mı? Evet. Silahı da önünde yılan, çıyan vesaire evet, neyse tamam. Onları da onunla öldürür. Oradaki normal olarak dağ ortamında yaşayan bir adamın bastonu tabii. Neyse o da o. Bu çoban asası doğru. Yani. Biz biri bir yere gittiğimiz zaman sopalıyoruz bak yanımıza. Şimdi. Evet. Bu gördüğünüz asa, Kur'an'daki asa ne asası? Bu çoban asası. Çoban asası. Hakikat anlamında bitti. Kullanıyor hakikat, burada. Çoban asası. Açık. Cenab-ı Hak ne dedi orada? Bırak. Asayı bırak. Evet orada kalmıştık. Onu bırak. Ha, onu bırak. Onu yani, bırak. Hı. Peki daha önce asayı dil kitaplarından anlatırken asayı bırakmanın bir anlamını olduğunu söylediydim. Evet. Neydi o? Kitapları. Bak asayı anlatırken bir asa bırakma deyiminden bahsedin. Asasını bırakma. Bıraktı dediğin tamam, zaman tamam, evet. Sen yerleşik hayatta yerleşik çadırını geç. Kur. Anladın mı? Çadırını yerleşik kur. Hayata. Yerleşik hayata git. Geç demekti. O asasını tamam. Bıraktı dediği zaman çobanlığı bıraktı. Yerleşik hayata geçti. Bizim eski yörükler vardır, göçerlerdir. Onların artık şehir hayatına dönüşleri. Dedim hayatı bırakıyorsa tamam. Şehir hayatına Cenab-ı geçiyorsa. Hakk'ın, bak Cenab-ı Hakk'ın asayı bırak demesi, çobanlığı, dağı, şuyu buyu bırak. Bırak o işi. Fahlan alik. Artık dalınları bırak. Mal, mülk, da var, sığır, deve vesaire yok. Avrat yok, evlat yok, hizmet var. Tamam mı? Önemli bir görev. Artık evet. Yerleşik düzene, yerleşik hayata geçilecek. Hizmete koşacaksın. Sen mukaddes, tertemiz bir yoldasın, vadidesin artık. Peygamberlik hem de katmen, artık peygamberlik mi? Atanmış oluyor. Atanmış oluyor. Fe elgase artık asayı bırak, Musa'nın da peygamberlik atanmasıdır. Aynı Resulullah'ın ikra. Hani... Topla, öğren, anlat, öğren, öğret. Neyse Musa'nın da asa bırakması o. Aynısı. Aynısıdır. Çünkü bütün peygamberler tamam. Aynı. Evet. Görev şimdi alıyor. Musa'nın elindeki asa, çoban asası burada bitti. Hakikatinden bitti burada. Bitti. Hı. Bundan sonraki, bak, bundan sonraki Musa'nın elinde asa yok. Bıraktı çünkü. O çobanlığı bitirdi. Evet. Bundan sonra elinde sıkı tuttuğu bir başka asa var. Artık asa mecaz. Mecaz anlamı geçti. Tamam mı? Kitap. Sıkı tutulan bir şey var. Bunu yine Meryem suresinde Yahya'ya şey yapın. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvvet. Kitabı kuvvetlice tut. Sıkıca kuvvetli tut. Tutulan ne oluyor bundan sonra? Vahiy. Kitap. Evet, kitap. Bundan sonraki tutulanların hepsi kitap. Peki. Evet. Şimdi gelelim. Klasik anlayışta Musa asasını bırakınca millet zannediyor ki, bakın altını çiziyorum, iyi dikkat edilsin. Musa yere asayı bırakınca o feyye hayyetun tesa, ayetin orijinalinde. O bir de bakmışsın ki o hemen koşan, çalışan bir yılan. Yılan olmuş gibi gösteriyor. Hayır. O hiye artık onun sağ elindeki demek. Asa değil. Artık onun sağ elinde, anladın mı? Hayyetün tesra var. Bir can var. İş yapan can var. Hay, hayat kaynağı hayat demek. Kaynağı. Hayat, hayat. Evet, evet. Şimdi yılana böyle hani her yılan değil ha. Hayye dediğin zaman canlılık emmaresi gösteren şey demek. Evet. Hayye canlılık emmaresi demek. O tesra iş yapan, koşan demek. Anlatabildim mi? Artık elinde bambaşka bir hayat kaynağı var. Bir can var, can. Ruh. Bir ruh var. Bu ruh neydi? Vahyin Kur'an'daki tanıtımı neydi? Ruhtu. Ruh. Değil mi? Evet. Kur'an'da ruh, Tevrat'ta ruh. Hepsi ruh. İncil'de ruh. Bütün tabii. Peygamberlerin elindeki kitabın hepsi ruhtu. Ruhtu. Hepsi candı. Toplumun hepsi canlı toplumun canlı. Canıydı. Evet, evet. Hepsi toplumu kokuşmaktan, leş gibi hani dağılıp gitmekten koruyan, canlı tutan ruhtu. İşte artık Musa'nın elinde bir hayat kaynağı var. Bu ne? Tevrat. Tevrat. Musa'nın Tevrat elindeki o. Artık Tevrat'tır. Şimdi bu bir. Evet. Çok güzel. Şimdi Musa'nın asası neye dönüştü? Hayat. Elindeki ruh. Şey değil. Elindeki değişti. Hı. Bak. Elindeki asa hemen böyle okus fokusla kitaba dönüşmedi. Şey tabii. Musa'nın elinde artık değişti. Ne değişti? Asa gitti, kitap geldi. Kitap geldi, vahiy geldi. Musa'nın eline kitap geldi. Bu kitap hayat kaynağı. Yani yılana dönüştü denilen şeyin aslı, yani. Elindeki şey artık bir hayat kaynağı demek. Evet. İki, bir çok başka şeye daha geçeceğim burada. Çok enteresan. Bunları evet. Anlatayım. Bu yılan dediğimiz şey, yani onu anlatayım. Musa'nın asası, elindeki şey var ya, bir de ileride bir başka ayetlerde, başka surelerde başka ifadelerle anlatılır. Oradaki ifadeler de ejderhaya dönüştü denir. Ejderha diye, evet. Tamam mı? Araf 106-108'de. Araf. Şuara 32'de. Buralarda Musa'nın Araf, evet. Hani o sihirbazlar Firavun'un adamlarıyla evet. Tartıştığı noktada Musa'nın asası yılan değil ejderha dönüş öyle şey yaparlar. Diye söyleniyor. Ha. Ama Kur'an'daki geçen ifade Süban demek. Süban. Süban. Evet. S harfi, ayın harfi, B harfi, Nun harfi. Süban evet. Diye geçer. Süban sözcüğünün aslı Arap diline girişi vadilerden selin akışı demektir. Vadilerde sel akarken ok gibi akmaz. Vadilerin kıvrımına göre böyle hani yol alır ya. Durumuna göre. Bu bir kıvrım kıvrım akar. Bir de vadiden akan sel önüne ne gelirse hepsini içerisine kadar sürükler. Götürür yaprak, dal falan ne varsa ha, değil mi? Bunun adı Süban'dır. Sürükleyip götürür. Taşı da götürür. Kütüğü de götürür, tabii. Hayvanı da götürür, hani insanı da götürür. Tabii. Sele kapıldı deriz ya. Tabii ki. Sel dediğim gibi vadilerde bir de doğru ok gibi gitmez. Çarpa çarpa. Ha, Araplar da esas anlamı Süban'ın budur. Evet. Bak iki, bak şimdi anlatacağım noktaya gel. Araplar hani yılandır, köstebektir bunu avlayan büyük yılanlara da Süban adını takmışlar. Hmm. Ama esas geldiği yer vadideki sel. Bunu esas unutmayalım. Evet. Ha. Ama büyük yılana da dediğim gibi fare, diğer haşeraları yiyenlere de o da kıvrım kıvrım gidişi evet. Ve önüne gelen fareyi, köstebeği yutuşunu da ona benzettiklerinden atmışlar. Buna da Süban demişler. Sel de yutup buna götürüyor. Buna ejderha tabiri. Ejderha büyük yılan demiş. O büyük ejderha falan filan değil. Ha. Bak. Şimdi Musa Firavun'la karşılaşıp, Firavun'la tartıştığı zaman, diğer surelerde bunu detaylıca görürsünüz, görürüz. Orada bir açık oturum, hani onları sihirbaz derler. Sihirbaz göz boyacı anlamında değil, sihirbaz ileri derecede insanı etkileyebilecek bilgilere sahip olan adam demek. İlim sahibi insan. İlim sahibi ama ileri derecede. İleri derecede. İleri de icabında... Oyun yapmak suretiyle insanları da etkisi altına alabilen etkileyen kadar bilgiye sahip insan demek. Musa, Firavun demokrat davranır yani. Orada der ki benim bilim adamlarımla seni bir arada toplayacağım. Onlara karşı sen de hünerini göstereceksin. Göster bakalım. Ve neticede bu Kur'an'daki tabirle ziynet günü yani bir bayram günü. Katılımı çok olsun diye. Ve Musa ile tartışmaya, açık oturuma ülkenin her tarafından bilginler getirilir. Oturtulur. Halk hakemdir. Büyük bir statta. Çok güzel bir ortam aslında. Ve Musa orada onlarla tartışır. Evet. Onlar ne yapar? Kur'an'daki ifadelere ısıyım ve hibalühüm der. İp ve asaları der. Yani çer çöp şeyleri, bilgilerini ortaya atarlar. Musa da Allah'tan aldığı vahiyleri onların karşısına diker. Ve böylece Musa'nın vahyi onların çer çöpünü, yılanlarını, çıyanlarını, basit o hani şeylerini var ya, hepsini yutar eder. Yani Musa'nın tezleri karşısında onların tezleri hem çer çöp mesabesinde hem de onun önünde duramaz, yok olur gider, yıkılır gider. Selin önündeki kütük gibi, selin önündeki küçük bir varlık gibi veyahut da bir yılanın önündeki fare gibi. Mürselat suresinde aynı şey diyemiyor değil mi efendim? Şimdi bu nedir? Ha. Bak şimdi Kur'an'ın vahyin asıfat özelliğidir. Bitti. Asıfat. Vahyin. Bu asifat. Kur'an'da da aynı şey vardır. Aynısı. Kur'an'ın da önünde hiç kimse duramaz ya. Evet. Tevrat'ın önünde de kimse duramadı. O da hak kitap. Şimdi Mürselat suresinde var, Naziat suresinde var, Zariyat suresinde var. Tamam mı? Evet. Burada Kur'an'ın bu asfat özelliği önüne ne gelirse hepsini devirir. Sel gibi. Şey, kimse önünde duramaz. Evet. Suban'la da anlatılan şey işte bu. Budur. Yoksa orada değil. O ileri derecedeki bilginler, halkın sıradan şiirbaz dediği adamlar. Anladın mı? Öyle değil. İleri derecedeki bilginler Musa ile açık oturuma çıktılar. Evet. Tezlerini söylediler. Tezlerinden sonra da Musa onlara karşı antitezi yani vahyi anlattığı zaman her birinin tezi orada çürüdü. Hepsi Musa'nın kitabına inandı. Bitti bu kadar. Firavun da ben izin vermeden mi inandınız sizi cezalandıracağım dedi. Onlar da vahiden aldıkları o destekle zaten biz Rabbimize kavuşacağız. Ne fark eder ki? Dediler teslimiyet gösterir. Evet. Musa'nın ejderhaya dönüştü dedikleri şey de Musa'nın elindeki Tevrat'ın karşı tezlerin hepsini yok edişidir. Yok etmesi. Evet. Burada Musa'nın elinde ne var yine? Mucize ne var? Tek var. Tevrat var. Evet. Vahiy İkincisi var. Şey yapmadı. Evet. Tamam. Daha ikincisini hani konu etmedik. Tamam. Evet. Şimdi asanın bir de bu şeyi var. Şimdi Musa'nın asasına devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi neye geldik? Musa'nın asasında. Evet, bir de deniz. Musa'nın İstersen önce Musa'nın asayla yaptığı diğer işleri de anlatalım. Tabii da. Onlar şey olarak. Ona gitmezden evvel denizi de anlatayım tabii, o zaman. Tabii mucize olarak biliyoruz ya denizi falan. Evet, onları şimdi, şey yapalım. Bir de Kur'an'a baktığımız zaman. Bak Kur'an'a baktığımız zaman. Ama ben burada başka bir şey hatırlatayım şimdi. Buyurun. Ama yeri de ondan. Hani bu anlattıklarımızı böyle tam pekiştirmek açısından değerli izleyicilerimize burada Cenab-ı Hakk'ın bir başka ayetindeki farklı bir şeyi anlatacağım. Tamam mı? Bu Yunus suresinin 79-82. Ayetlerinden oluşan pasaj. Yunus. Yani bu konuyu bununla bağlamadan konu çok eksik kalacak. Tabii o konu iyice bir irdelenmesi gerekir. Şimdi burada o şeyi arz edeyim. Evet. Yunus. 79-82. Evet. Buldun mu? Bulmadıysan ben buldum, okuyacağım. Buldum abiciğim. Bulduysan 79. Hani ben yorulun. Evet. Hastasın diyorsunuz 79 ya. 79'dan itibaren gerçekten biraz istirahat edin. Hasta geldiniz buraya. Çok teşekkür ederim. Hadi buyur. Şimdi oku. 79 evet. Oku. Ve Firavun bana en bilgili, etkili söz söyleyen bilginlerin tümünü getirin dedi. Evet. Musa'nın karşısına ülkenin tüm bilginlerini. Etkili. Etkili bilginleri getir. Evet. Sonunda etkili söz söyleyen bilginler gelince Musa onlara ne atacaksanız atın dedi. Tezleriniz neyse ortaya koyun dedi. Onlar ortaya atınca da Musa sizin getirdiğiniz şey bir göz boyama aldatmacadır. Şüphesiz Allah onun boş ve asılsızlığını ortaya çıkaracaktır dedi. Bak şimdi Musa burada işte değerli müminler şuna diyecekler bak. Hı. Aynı peygamberimize de bak. Hı. Halk ne sorduysa din adına hiçbirini peygamber nasıl ki kendinden cevaplamadı, hepsini vahiy aldı, vahiy ile cevapladı. Tabii. Burada Musa da o adamların yapmış olduğu hani tezler var ya ortaya attığı tezlere Allah size onları... şöyle cevap vereceğim demedi. Bak, Allah onların hepsini, onların batıllığını Allah ortaya koyacaktır çok diye güzel. Allah'a attı bak. Burada Allah. Bunu hep önce bu noktaya da bir dikkat çok edelim. Çok güzel incelik var burada. Ha. Bak ben şimdi anlayabildim evet. ancak. Doğru. Şimdi esas ayrıcalığı şimdi göreceksiniz. Evet. Bak şimdi bundan sonrası neyi dikkat edelim? Devam edelim mi? Esas noktayı, benim düşündüğüm noktayı daha söylemedik ki. Buyurun. Evet. Devam edelim bak. Ben devam edeyim mi efendim? Lütfen. Şüphe yok ki Allah kargaşacıların işini düzeltmez. Evet. Ve Allah günahkarların hoşuna gitmese de hakkı kendi kelimeleriyle ortaya koyup gerçekleştirir dedi. Musa bunu söyledi. Ha, evet. Bak. Bir daha okur musun lütfen? Evet. Allah kargaşacıların işini düzeltmez. Devam ve et. Allah günahkarların hoşuna gitmese de hakkı kendi kelimeleriyle ortaya koyup gerçekleştirir dedi. Şimdi Allah hakkı. O sihir dedikleri batıl şeyleri ne ile iptal edermiş? Evet. Ne ile? Evet. Ne ile ne ile söyle bana bakarak söyle kardeş. Hakkı. Hakkı ne ile ortaya koymuş? Allah batılı ne ile ortadan kaldırılmış? Gözüme kendi bakarak. Kelimeleriyle. Kendi kelimeleriyle. Kelimeler. Kelimeleriyle efendim. Kelimeleriyle evet. Tamam mı? Kelimeler çok kelimeler önemli. Kelimeler bak. Bak işte bütün Müslümanların bu Musa ile evet. ilgili mucizeler asa yaktıydı, yıktıydı. Kelime. Şöyle, geçin efendim bunları tamam mı? Tüm Kur'an'ın Musa ile ilgili bölümlerin tefsirini burada. Cenab-ı Hak burada yapmıştır. Tamam mı? Ve yuhukullahul hakka bi kelimatihi. Özellikle kullanıyor Allah, o kelime. Hakikati, gerçeği kendi kelimeleriyle ortaya koyar kardeşim. Tamam mı? Çok güzel bir incelik. O faz işte o arenadaki düzenlenen açık oturumda münaferedeki olan çarpışma şeyin Mısır'ın tüm bilginleri bir yana, Musa bir yana. Musa orada ne ile galip gelmiş? Hakkın kelimeleriyle. Asayla mı, yılanla mı, ejderhayla mı? Hayır kardeşim. Bi kelimatihi. Allah'ın kelimeleriyle. Allah'ın kelimeleriyle, kelimeleriyle. Bunu dönsün dönsün herkes. Çok güzel. Kulaklara küpe olsun bu. Tamam. Boşuna bir sarf edilmiş bir söz değil bu. Bu öyle tabii. şey mi olur canım? Tabii. Bütün şeyin evet. can damarı bu. Çok enteresan. Onun için bi kelimatihi. Allah Musa'yı kelimeleriyle galip kılmıştır. Elindeki sopayla, mopayla falan filan şey değil mi? Yani. Tamam evet. Evet. Enteresan. İşte o kelimeler, o ayetler karşısında da evet. hepsi yere kapanmıştır. Nasıl? Hani İsra suresinde, Âl-i İmran suresinde Yahudi ve Hristiyan bilginleri Kur'an'ı dinledikleri zaman ne yapıyorlardı? Evet. Kendileri de yere atıyorlardı. Diye böyle hem de böyle çeneleri sesli üstüne. Atıştır o. Evet. Tamam mı? Gerçeği görüp tamam. bizzat evet. Evet, onlar nasıl ki harus ceda diyor, teslimiyet göstererek pat diye kendilerini yere atıyorsa, ya. İşte Firavun'un getirdiği bilginlerin hepsi de vahiy karşısında hepsi kendisini pat diye şey yaptı. Gerçek yaptılar. İman teslimiyet budur işte. Gösterdiler. Bu iman işte gerçek evet, işte, iman. Şehit dediğimiz bunlar işte. Evet, şahit tamam, gerçek iman bunlar. Onun için adamlara ölüm bile sökmedi. Ya. Tamam mı? Hiç umurumda ömrü, değil. Ömrü bile umuruna zaten Allah'ın gideceğiz. Evet kardeşim. İşte bunu unutmayalım. Evet. Musa'nın elindeki asa artık Allah'ın kelimeleridir. Kelime. Tamam mı? Bu kelime konusunu ben hiç böyle okuyup geçiyoruz da bak burada inceleyip düşünmemişiz. Öyleyse, evet. Hani, enteresan. Bunu şey enteresan. Yapacağız. İşte geçip gitmeyeceğiz yani. Evet. Bu ince, ince noktalarda. Noktaları. Burada ve yuhukullahul hakka bi kelimatihi. Allah kelimeleriyle hakkı ikame ediyor. İşte Kur'an'ın mucizeliği burada işte efendim. Evet. Açık açık. Bunu da unutmayalım. Hamdolsun. Evet. Allah. Şimdi evet. Musa'nın asası. Buyurun. Bölümüyle asayı koyduk. Asada birkaç yerde daha kullanacağız asayı. Daha asanın çok işi daha var. Daha çok işi var değil mi? Asa yani, bilgi çünkü. Asanın daha çok işi var. Musa'nın elindeki asanın çok işi var. Ama Musa'nın bir de neyi var? Denizi var. Deniz var. Deniz, deniz kelimesi geçiyor. Şimdi. Evet. Onu da ben kısa vakit durumu nasıl? 4 dakikamız falan var. 3-4 dakikamız var. Ben evet. öyleyse bunu detayı gelecek ya ister istemez. Tabii ki. Burada Musa ile ilgili deniz. Deniz dediğim şey şu, su diğer bir tabirle. Musa Şöyle özetleyeyim. Suya bırakılacak. Devam mı? Doğduğu zaman. Suya bırakılacak. Suda kuru yol açacak. Tamam evet, mı? Evet. Bir de suyu yaracak. Hep su ile işleri. Su işleri. Evet. Bak su. Bu ifadelerin geçtiği yerlerde Kur'an'da iki tane sözcük geçer. Birisi bahır. Bahır. Evet. Herkesin bildiği deniz. Deniz anlamındaki. İkincisi yem. Yem. Y harfi, mim harfi, mim harfi. Tamam mı? Evet. YMM. Tamam. Bu İbranice'den gelmiş. Arapçaya da yam diye biliniyor. Bunun her ikisi de bol su demek. Bol su anlamında. Bol su. Büyük su. Bu nehir olarak da kullanılıyor. Arap dilinde baktığımız zaman. Deniz olarak da kullanılıyor. Mesela Araplar, mesela bahır sözcüğünü bildiğiniz Fırat ve Dicle nehirlerine de bahır demişler. Onlar da bahır deniyor. Evet, Arapça. Bunlar hep tespitli. Evet. Öyleyse şimdi öyle şey yapan bu sözcükler yem sözcüğü bir, bahır sözcüğü Kur'an'da geçtiği zaman bol su demek. Tamam, bol su anlamını esas düşünmemiz esas anlamı gerekir. Bu. Tamam. Mı? Esas anlamı bu. Evet. Şimdi bu anlamları ele alırsak şu anda bir şey daha. Çünkü orada mucize kapsamında ona değinmeyeceğim. Kur'an'da Musa suya bırakıldı. Evet. Doğduğu niye sene. Bırakıldı? Yemme bırakıldı. Kur'an'da yemme bırakıldı der. Tamam. Nehrine yem. Yem diyor. Evet. Firavun nerede boğuldu? Suda. O da yemde boğuldu. Ha, tamam. Firavun'un yem. Geçtiği yerde de yem geçer. Aynı yem. Bunun kelimesi. Anlamı şudur. Bak önce bir dikkat çekeyim madem programın sonuna geldik. Bitti evet. Bak onu anlatayım. Musa hangi suya bırakıldıysa Firavun'da. Firavun'da o suda boğuldu. Orada ikisinde yem kelimesi geçiyor. Evet efendim. Çok incelik var. Ha, bak işte ince. Hangi suya? Eğer ki Müslümanlar, Yahudiler veyahut da kim olursa olsun Musa Nil'e bırakıldı deniyorsa yem sözcüğüyle kastedilen Nil'dir. Evet, Nil'dir. O zaman Firavun'da Nil'de boğulmuş olacaktır. Biz hep Kızıldeniz olarak biliyorduk. Eğer ki nasıl Kızıldeniz anlatırım onu. Bunu ikinci programda tamam. Anlatalım isterseniz. Şimdi eğer ki Musa'yı bıraktıkları yem Kızıldeniz'se o zaman Firavun Kızıldeniz'de boğulmuş olur. Ona hiçbir şey diyeceğim olmaz. Ama Musa'nın orada değil. Ama Allah bırakıldı. Diyor ki onu yemme bırakın diyor. Değil mi açık açık? Ve Firavun da yemde boğuluyor. İkisinde yem kelimesi kullanılıyor. Orada bir şey yapalım. Annesi onu yemme bırakıyor. Ha, yemme bıraktı, yemde boğuldu. Tamam. Firavun yani, da orada boğuluyor. Musa'nın bırakıldığı su, Firavun'un boğulduğu su. Firavun'un boğulduğu su, Musa'nın bırakıldığı bırakıldığı su. Aynı su. Aynı su. Çok güzel bir noktaya geldik efendim. Bu özeti efendim. Verdim. Tabii bunun daha bunu çok güzel açıklanması lazım. Çünkü hep herkes bu şekilde Kızıldeniz olarak ben de dahil öyle biliyorduk da tamam. Onu daha sonra açalım tamam. Efendim. O Kızıldeniz nasıl Kızıldeniz olur onu anlatacağım ben. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.